spinkkajerna och brädgården. Ja, nu står vi på den plats där den brädgården låg en gång. Och här vid kanten så körde man ut det sågspån som blev. Och det ser man här på marken här står. Och man la även upp det bake som man kantade bort från virket. Och det här är virke som har legat över 100 år och det är tämligen vitt. I sitt brott när man knäcker av det. Så nu, det här är det som finns kvar av den gamla sågverket. Det kanske är det enda sågverk som har så mycket kvar från sin storhetstid. På platsen för dagens massaindustri vid Karlsborg, på den andra sidan älvmynningen, anlägger företaget Bergman Hummel och Company ett ångsågverk i slutet av 1860-talet. Företaget blir omgående framgångsrikt, men det finns fler som vill vara med och tjäna pengar i den begynnande industrialismen. Bland de nya satsningarna finns Bortskärsnäs sågverk och senare också här då Nyborgs sågverk. Det senare anläggs här vid stranden, lite längre norrut. Till skillnad från de båda föregångarna vid Karlsborg och Bortskärsnäs så finns det redan från början ett stort antal ägare till Nyborgs sågverk. Inledningsvis ger detta tillräckligt med kapital, men efterhand blir många viljor också ett stort problem. De två bolagsmännen bakom Bergman och Hummel, det vill säga David Hummel och Johan August Bergman, försöker aktivt stävja konkurrensen från det här nya bolaget. Ja, Nyborgs sågverk, det var ju en spännande historia. När David Hummel fick reda på att Nyborg såg att det var på gång ett nytt sågverk, visste ju egentligen inte vad det var. Men de fick ju veta ryktesvägen att det var på gång ett nytt sågverk, en ny konkurrent. Och man satt ju där med väldiga... Man hade ju nyss varit med om att det startades ett sågverk i Bortskärsnäs. Och det ville man ju faktiskt inte ha eftersom man inte hade kontroll över. Nu lyckas man ju få kontroll genom ett visst delägarskap i Bortskärsnäs. Men i Nyborg så det var helt utanför. Och man visste inte vem som skulle finansiera. Däremot så fick ju David Hummel veta att det var en man som sprang runt i längs Älvdalen och köpte skog. Och han hade enligt ryktet dragit upp flera tiotusentals riksdaler ur sina fickor för att köpa skog. Och han skriver då till Johan August och berättar om det fasansfulla ryktet. Och säger att vad ska vi göra åt det här? Och de konfererar med varann brevledes. Och då kommer de underfund med att de måste ju sätta igång själv och köpa virke. Så de har sina skogsuppköpare och de ger honom kontanta medel att bara fara runt och erbjuda virke, pengar för skogarna. Men det hör till saken att de som springer och köper virke här, konkurrenterna här, de här nya förändringarna, de har egentligen landshövdingens goda minne. För han är intresserad av att det blir en konkurrent till Bergman och Hummel i Kalix Älvdal, så att de har lite trump på hand här. Landshövdingen vill ju alltså att de ska få en konkurrent till här. När David Hummel sen inser att de hinner inte med att köpa virke, skogar, då är de så full i sjutton så då köper de av vikarna där man behövde ha lagringsplatser för att kunna frakta ner virke längs Älvdalen. Med påföljd att det nya bolaget kunde inte lägga virke någonstans och förvara det. Och det är man innan tvungen att ha älvsjöar som man kan förvara virke i och ligga stilla. De var tvungna alltså att släppa sitt virke rakt ner i älven och det bara alltså forsa iväg hela vägen till kusten. De kunde inte lagra någonstans. Det var ena biten. Det andra var ju att de började betala väldiga summor för virket. Och det nya bolaget Nyborg, det var ju egentligen ett slags kooperativ. Bönderna, drygt 33 bönder var det som tecknade sig för det här aktiebolaget. De var inte sitt eget bolag troget. Det var ju syftet med det nya bolaget. Det var ju att de skulle få leverera virke från egen skog till den nya sågen och få mer betalt för virket. Men nu betalar Bergman och Hummel ännu mer. 3 och 4 gånger mer. Och då smygsålde man virke. Man åkte med häst och släde i nattmörkret över till Karlsborg och sålde virket till Bergman och Hummel. Fast man egentligen skulle ha kört det till det egna bolaget på nyår. Så man band ris åt egen rygg. Man var inte trogen i egna sågverket. Och med andra ord så blev det självklart så att man gick omkull. Ekonomin kom aldrig igång på det här. Visserligen var det ortens största sågverk. Det var 6 ramar på det, så det var ett gigantiskt sågverk. Och det tog bara fram till 1877, alltså 3 år, så var Nyborgs sågverk i konkurs och övertogs av Bergman och Hummel. Och då var Johan August Bergman och David Hummel de största sågverksägarna i hela Kalixälvdalen. Fortsätt nu vidare norrut, där vegetationen öppnar sig vid kolkajen.